بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر المردود وأسباب رده. خبر مقبول خوندیم، الان رسیدیم به خبر مردود و اسباب مردود بودنش. اصلا چرا اصلا خبر مردود میشه؟ الخبر المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به. خبر مردود خبری است که صداقت خبر دهنده ارجح نشده، برتر نشده. المخبر به اسم فاعله. وينقسم الى انواع كثيره بلغ بها بعضها الى نيف واربعين نوعا، وهي ترجع في الجمله الى سببين. تقسیم می شود به انواع زیادی خبر مردود که به 40 نوع رسیده است، ولی تمام این انواع به دو سبب برمی گردند. به شکل کلی و جملگی به دو سبب برمی گردند. احدهما سقوط راوی فاکثر من السند. سبب اول از اسباب رد حدیث افتادن راوی یا بیشتر از یک راوی در سند. و ثانی الطعن فی بعض رواته. سبب دوم طعن در بعضی از راویان. راوی نه افتاده منتها مشکل داره. پس اینا دو سبب کلی برای مردود بودن حدیث و خبر هستند. یک، سقوط راوی. دو، مشکل داشتن راوی، طعن در راوی. انواع سقوط ابتدا میاد بحث انواع سقوط رو مطرح میکنه که انشالله در این جلسه با هم میخونیم. بعدش اسباب طعن در راوی رو که خودش 10 سبب هستن، در نخبه هم استاد اونا رو آورده که انشالله در جلسه بعدی خواهیم خود. ابتدا انواع السقوط. السقط من الاسناد نوعان. سقوط از سند بر دو نوعه. واضح جلی يحصل الاشتراك في معرفته. سقوطی که واضح و آشکار باشه، در شناختش اشتراک وجود داره، یعنی همه میتونن تشخیص بدن اون سقوط رو. وخفي دو خفي لا يدركه الا الجهابذه المطلعون على طرق الحديث والى للاسانيد. پنهان، سقوط واضح و آشکار که در شناختش اشتراک وجود داره. دو خفي که درک نمی کنند این سقوط خفي رو مگر افراد توانمند، افراد خبره که مطلع هستند بر طرق حدیث و علل اسانید، سندها. والاول، آشکار چطوری شناخته میشه؟ والاول یعرف بعدم ملاقات الراوی لمن روا عنه. اولی یعنی اون سقوطی که واضح و آشکار شناخته میشه با عدم ملاقات راوی از اون کسی که ازش روایت کرده. موقعی که راوی بیاد حدیثش رو نسبت بده به یک راوی که اونو ندیده، ملاقاتش نکرده، این دیگه از نوع آشکار شد. پس والاول یعرف بعدم ملاقات راوی لمن روا عنه. نوع اول شناخته میشه با عدم ملاقات کردن راوی با کسی که ازش روایت کرده است. اما لانه لم يدرک عصره، یا اینکه اصلا هم عصر نبوده، عصرش رو درک نکرده. او ادرکه ولكن لم يجتمع به وليس منه له منه اجازه ولا وجاده. یا اینکه عصرش رو درک کرده اما با هم دیگر یک جان ننشستن. ولكن لم يجتمع به، ولكن با او جمع نشده است. وليس له منه اجازه ولا وجاده، و اجازه و وجاده از اون راوی که ازش روایت میکنه هم نداره. اینا رو البته بعدا مفصل توضیح خواهد داد کتاب. ولذا يحتاج الى علم التاريخ لتزمنه تحديدا مواليد الرواة و وفياتهم وأزمان طلبهم وارتحالهم. بإن خاطر نيجي نياز بعلم التاريخ است. چون علم تاریخ است که در بر دارد تاریخ وفات و تاریخ تولد و تاریخ وفات راویان را و این تاریخ است که در بر دارد زمان طلب علم و رحلت هاشون رو. پس انواع سقوط یا به خاطر اسباب رد حدیث دوتا بودند، یکی سقوط راوی، یکی طعنه در راوی. و خود سقوط دو نوع بود، سقوطی که واضح و جلی بود، سقوطی که خفی و پنهان بود. انواع المردود به اعتبار سقط، انواع مردود به اعتبار افتادن راوی، به اعتبار اینکه راوی یا بیش از یک راوی از سند افتاده باشند. چندین نوع هست بر این انواع مردود. یک المعلق، نوع اول حدیث مردود و خبر مردود که به خاطر سقط راوی است معلق است. و هو ما حذف من مبدا سنده راوین فاکثره، معلقا است که حذف شده باشد از ابتدای سند یک راوی یا بیشتر. ابتدای راوی همین سمت نویسنده کتاب رو میگند. و انما عد المعلق و نحوه من انواع المردود للجهل بحال الراوی المحذوف، میگه همانا شمرده میشود حدیث معلق و مانندش از انواع مردود به خاطر جهالتی که به حال راوی حذف شده وجود دارد، به خاطر این که راوی حذف شده مجهول هست، حذف هست دیگه، دانسته نمیشه کیه، لذا حالش مجهوله. و تعلیق فی صحیح البخاری کثیرون، تعلیق در صحیح بخاری زیاد است. قال النووی، امام نووی فرمودند، فما کان منه بصیغة الجزم نحو قال و ذکر و روا مبنيا للمعروف فهو حكم بصحته عن المضاف اليه. امام نووي فرمودند هر آنچه که با صيغه جزم روایت باشه، مانند صيغه های قال و ذکر و روا، مبنيا للمعروف، که با صيغه معلوم هستن، ذکر و روا و قال دیگه معلومن، فعل ماضی معلوم هستن، فهو حكم بصحته عن المضاف اليه، پس حکم داده میشه که اون روایت صحیح هست از اون شخصی که بهش نسبت داده شده است. اون روایت به اون مضاف اله، به اون کسی که بهش نسبت داده شده است، حکم داده میشه که صحیحه اگر با صیغه معلوم روایت شده بود، قال و ذکر و روا. و ما لیس فیه جزم نحو قیل و ذکر و رویه، اما اون روایتی که درش جزم موجود نداره با قیل و ذکر و رویه مبنیان للمجهول، با صیغه مجهول روایت شده، فلیس فیه حکم بصحتی عن المضاف اله، پس حکمی بصحیح بودن آن روایت از مضاف اله وجود ندارد، پس حکم بر این نیست که دیگه اون روایت صحیح هست. مثلا اومده رویه، و گاهن کل سند هم حذف هست. و عن الناظر و على الناظر اذا اراد الاستدلال به ان ينظر في احوال الرجال سنده، و بر ناظر لا الزامی است که اگر خواست استدلال کند به این روایت باید در احوال رجال سند بنگرد. پس نوع حدیث مردود که به خاطر سقط راوی بود معلق بود، در معلق از ابتدای سند یک نفر یا بیشتر راوی افتاده است. دو المرسل، دوم نوع مردود که بازم به خاطر سقط راوی است مرسل است. و هو ما رفعه التابعی الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. مرسلان است که نسبت دهد تابعی آن رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم، تابعی که پیغمبر خدا رو ندیده است، مرفوع کند آن را تابعی به رسول الله صلی الله علیه و سلم. که ان یقول، مانند این که بگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کذا او فعل کذا، مانند این که تابعی بیاد و بگوید پیغمبر چنین گفته است یا چنین کرده است. مأخوذ من قولهم. این مرسل و این اصطلاح رو از کجا گرفتن؟ میگه گرفته شده است از این جمله ناقتون رسلون، شطور سریع، ای سریع. فکأن المرسل اسرع الى الحديث فحذف بعض سنده. گویی که شخص مرسل، اونی که ارسال انجام داده، شتافته است به حدیث، بعضی از سندش رو حذف کرده است. به خاطر این به این حدیث میگن مرسل. اون کسی که این کارو میگه بهش میگن مرسل. و عد المرسل من انواع المردود لما ذكرنا من الجهالة بحال الراوي المحذوف. میگه چرا مرسل از انواع مردود شمرده میشه؟ میگه شمرده میشه حدیث مرسل از انواع مردود به خاطر دلیلی که ما در بحث معلق ذکر کردیم، که حالت راوی در حدیث مرسل معلوم نیست، مجهول است. لاحتمال ان يكون صحابيا او تابعيا، چون احتمال داره اونی که افتاده صحابی باشه یا تابعی باشه. و علی الاخیر، و در آخر یحتمل ان يكون ثقه او غیر ثقه، در نتیجه میتونه ثقه باشه یا غیر ثقه باشه. حکم المرسل، حکم مرسل. ذهب الى رد المرسل جمهور اهل الحديث وكثير من الفقهاء واصحاب الاصول مستدلين بان روايه المجهول المسمى اذا كانت لا تقبل فروايه المرسل اولى. میگه جمهور اهل حدیث، بسیاری از فقها، اصحاب اصول، اصولی ها، نظرشون این است که مرسل مردود است. ذهب الى رد المرسل، رفتن به مردود بودن مرسل، جمهور اهل حدیث، بسیاری از فقها و اصولی ها. استدلال کرده اند، مستدلین استدلال کرده اند که روایت مجهولی که نام برده شده است زمانی که مورد قبول نیست، یه راوی در سند وجود داره ولی مجهوله، روایتش مورد قبول نیست، پس روایت مرسلی که اصلا راوی نام گرفته نشده است به طریق اولا مردود است. فروایت المرسلی اولا، پس روایتش مرسل به طریق اولا. لأن المروی عنه محذوف مجهول العین والحال، زیرا شخصی که ازش روایت شده حذف شده، هم مجهول العین و هم مجهول الحال، اسم ازش برده نشده، مجهول العین والحال با هم است. و روی عن الائمة الثلاثة ابی حنیفة و مالک و احمد فی روایت عنه قبول المرسل مطلقا. میگه از سه ائمه بزرگوار، ابو حنیفه، مالک و احمد، این چیز روایت شده است، البته با صیغه تمریض آورده و رویه، روایت شده است که مرسل و مطلقا قبول دارند. و حجت هؤلاء ان سکوت عن الراوی مع عدالت الساکت و علمه بان روایته یترتب عليها شرع عام اخبار به عدالته، حتی قال بعضهم ان المرسل اقوى من المسند. دقت داشته باشید. میگه حجت این گروه چه هست؟ حجتشون این هست که سکوت از راوی، همینی که راوی نام برده نشده، سکوت شده ازش، با عدالتی که شخص سکوت کننده شخص ساکت داشته و علمش که بر این روایت شرع عام مترتب میشه، احکامات ثابت میشه. پس زمانی که شخص ساکت اومده از روایت از راوی سکوت کرده است، راوی رو اسم نبرده است، با وجود این که دانسته است که این حدیث حجت مرجع برای شریعت است، اخبارون به عدالتی، این خودش خبر از این میده که عدالت داشته. حتی قال بعضهم تا جایی که بعضی گفتن ان المرسل اقوى من المسند، مرسل اصلا قوی تر از مسند است، اونی که سندش متصله، حرفیست بزرگ. ان المرسل اقوى من المسند لان من اسند فقد احالك على سنده. میگن چرا مرسل قوی تر از مسند است؟ میگن زیرا کسی که سند و کامل نام برده است تو رو حواله به سند داده است. و النظر فی احوال رواتی و البحث عنهم، و نگریستن در حالات راویان و بحث کردن در رابطه با آنها، جستجو در رابطه با آنها. ولی و من ارسل مع علمه و دینه و امامته و امانته و ثقته فقد قطع لك بصحته. اما کسی که ارسال کرده است، ارسال انجام داده است با علم و دین و امامت و امانت و ثقه بودنش، فقد قطع لك بصحته، صحت بودن اون حدیث رو بر تو قطعی کرده است. و کفاک مؤنت البحث ان احوال رواته، و از زحمت تحقیق و جستجو از در رابطه با حالات راوی تو رو بی‌نیاز کرده است. این هم از حرفی که بعضی از بزرگواران آورده بودند و چنین استدلال کرده بودند. و ذهب، اما ببینیم، و ذهب بعض اهل العلم منهم الامام الشافعی الى قبول مراسيل كبار التابعين، و بعضی از اهل علم از جمله آنها امام بزرگوار امام شافعی رحمه الله نظرشون بر قبول بودن مرسلهای کبار تابعین است، که سعید ابن المسیب، مانند سعید ابن المسیب که از بزرگان تابعین است. میگه مرسلی که سعید ابن المسیب انجام بدهد مورد قبول است. بعضی از اهل علم میگویند که از جمله اونا امام شافعی است و نحوه و امثال سید ابن مسیب. اذا انضم الیها ما یؤیدها، البته با شرایط، زمانی که قرینه هایی باشد که اون حدیث رو، اون مرسل رو تایید کند. مانند چی؟ که این یسند من جهت اخرى، که این مرسل از جهت دیگر سند داشته باشه. او یوافق قول صحابی، یا این حدیث مرسل موافق با قول صحابی باشه. او یفتی به مقتضاه اکثر اهل العلم، یا به مقتضای همین حدیث مرسل اکثر اهل علم فتوا داده باشند. با این شرایط حدیث مرسل کبار تابعین رو میپذیرند. هذا و ما تقدم من الخلاف فی الحکم المرسل هو فی غیر مراسیل الصحابة رضی الله عنه. میگه این بحثایی که تا اینجای کار در مطرح شد و اختلافی که در رابطه با حکم مرسل تا اینجای کار وجود داشت، در رابطه با مرسل صحابه نبود، چون مرسل صحابه مورد قبول است. هو فی غیر مراسل صحابه رضی الله عنه، این بحث ها تا اینجا در رابطه با مرسل غیر صحابه بودند، یعنی در رابطه با مرسل غیر صحابه این شرایطی که ذکر شدند، وگرنه مرسل صحابه رو مطلق میپذیرند. فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور اهل العلم ان مرسل الصحابي حجه، میگه مذهب صحیح مشهور، چون اختلافک های وجود داره، مذهب صحیح مشهوری که جمهور اهل علم با قاطعیت نظر دادند این است که ان مرسل الصحابی حجتون، مرسل صحابی حجت است. لان روایت الصحابه عن غیرهم نادرتون، زیر صحابه به غیر از خودشون خیلی نادر هست که روایت کرده باشند. و اذا رأو بینوها، و اگر همچه روایتی کرده باشند بیانش کردند. پس موقعی که صحابه میاد از پیغمبر مستقیم روایت میکنه و صحابی رو در این وسط میاندازه و ارسال انجام میده، میگه این نوع ارسال طبق مذهب صحیح حجت هست، زیرا صحابی که در وسط افتاده باشه خب عدالتش دیگه اتفاقی است. فإذا أطلقوا فالظاهر أنه من الصحابة، زمانك صحابي بياند مطلقا روايت كرده باشند و بيان نكنند، ظاهرين است كه پس از صحابه روايت كرده است و صحابه رو انداخته است. وهم كلهم عدول و تمام صحابه عادلند. پس به این دلیل اومد و گفت كه مذهب صحيح مشهوري كه جمهور اهل علم به آن نظریه قطعی داده اند همین است که مرسل صحابه حجت است. چون صحابه اگر بیاد مرسل کنه بدون اون صحابه اونی که ازش شنیده حدیث رو و انداخته است صحابی بوده است و صحابه هم همشون عدولند. خب پس مرسل رو خوندیم، معلق رو خوندیم، سه و المعضل، المعضل نوع حدیث مردود دیگهی که به خاطر سخت راویس معضل است. هو ما حذف من سنده راویانی فا اکثر علی التوالی. معضل به کدوم حدیث گفته میشه؟ اون حدیثی که از سندش دو راوی یا بیشتر پی در پی افتاده باشند. معخوذ من، معضل گرفته شده است از اعضله به معنی اعیاه، اعضله به معنی اعیاه، درمانده کرد او را. المنقطع چارمین نو که به خاطر سبب سقط راوی است، چارمین نوع خبر مردود منقطع می باشد. هو ما حذف من سنده راو او اکثر لا علی التوالی. منقطع آن است که از سندش یک راوی یا بیشتر حذف شده باشه ولی پی در پی نه. چون اگه پی در پی باشه دیگه موزل بهش گفته میشه. پنج المدلس التدلیس، پنجمین نوع حدیثی که مردود هست مدلس است. التدلیس و لغتا اخفاء العیب، تدلیس در لغت به معنای اخفای پنهان کردن عیب می باشد. مأخوذ من الدلس، تدلیس از دلس گرفته شده و هو الظلمه یعنی تاریکی. فکأن المدلس اظلم الامر على السابق لتغطیته وجه الصواب. پس گویا که مدلس، شخص مدلس پوشانده است امر را بر شنونده به خاطر پوشاندنش شکل درست رو، شکل صحیح رو. و تدلیس نوعانی، تدلیس خودش بر دو نوع است. یک تدلیس الاسناد، تدلیس اسناد. و هو ان یسقط الراوی شیخه. تدلیس اسناد کدومه؟ و هو ان یسقط الراوی شیخه. تدلیس اسناد این است که راوی بیاد شیخش رو بیاندازد و یروی ان شیخ شیخیه و از شیخ شیخش روایت بکنه. پس راوی بیاد استادش رو، اونی که ازش روایت رو شنیده اونو بیاندازه و از استاد استادش، از شیخ شیخش بیاد روایت کند. او ان معاصر آخر لقیه، یا از معاصر، شخص معاصر دیگه که اون رو دیده است بیاد روایت بکنه. ولم یسمع منه، در حالی که ازش نشنیده. ولیس له اجازه منه ولا وجاده، و اجازه و وجاده هم از اون شخص نداره. بلفظ محتمل للاتصال، با لفظی بیاد روایت بکنه که احتمال اینو داره که بله سند متصله، اینو شنیده خودش. چه لفظایی که احتمال شنیدن داره؟ که عن و قال، مانند عن و قال. شخص میاد میگه از زید، از بکر شنیده و بکر از زید، میاد بکر رو میانداز میگه از زید. خب با این لفظ از آن یا قال، این احتمال که شنیده باشه هم درش وجود داره. و شر و انواعی تدلیس و تسویه، و بدترین نوع تدلیس اسناد تدلیس تسویه هست. و هو ان یروی الراوی حدیثاً ان ضعیف بین ثقتین لقی احدهما الاخر. تدلیس تسویه این است که روایت بکند راوی حدیثی رو از یک ضعیفی که بین دو ثقه وجود داشته است، که اون دو تا ثقه یکیشون اون دیگر رو دیده است. فیسقط الضعیف، و ضعیفه رو از وسط بیندازد. و یروی ان شیخه ثقه، و از استاد ثقه اون ضعیف بیاد، و از استاد ثقه اش روایت بکنه، بعدن ان ثقت الثانی، و اون ثقه از ثقه دومی، و ضعیف رو در این وسط بیندازد. این هست تدلیس تسویه که از بدترین انواع تدلیس بود. و ممن عرف بذلك من الروات، از جمله راویانی که مشهور به این کار هستن، یعنی به تدلیس تسویه، بقیه ابن الولید، بقیه ابن ولید، و الولید ابن مسلم القریشی ولاءً، و ولید ابن مسلم قریشی از جهت ولا. قاله العراقین، عراقی گفته است. دو تدلیس شیوخ، تدلیس شیوخ، تدلیس اسناد و توضیح دادیم، ضعیفی رو در وسط میندازه. تدلیس شیوخ چه هست؟ و هو ان یذکر الراوی شیخه بما لم یشتهر به عند الناس من اسم او کنیت او لقب او نحو ذلك. تدلیس شیوخ این است که راوی بیاد شیخش رو با چیزی که مشهور نیست در نزد مردم ذکر بکنه، حالا اسمی که در نزد مشهور نیست، یا کنیه ای، یا لقبی، یا امثال این چیزا. پس به خاطر ضعیف بودنش با یک نامی میاد اونو، اسمشو میگیره که با اون نام مشهور نیست. پس پنجمین نوع حدیث مردود مدلس بود، و ششمین مرسل خفی هست، المرسل الخفی. مرسل خفی دیگه چه هست؟ هو ما رواه الراوی ان معاصر له لم يعرف اللقاء بينهما وليس له منه اجازه ولا وجاده بلفظ مهم للاتصال كان وقال. مرسل خفی این است که راوی از یک شخص معاصری بیاد روایت بکنه که همدیگر رو ندیدند، اجازه از اون طرف نداره، وجاده هم نداره، با لفظی بیاد ازش روایت بکنه که اون لفظ این وهم رو به وجود بیاره که چرا سند متصله، که ان و قاله، مانند الفاظ ان و قاله، با الفاظی مثل ان و قاله بیاد از شخص روایت بکنه. مثال ذلك ما رواه ابن ماجه من طریق عمر ابن عبدالعزیز ان عقبه ابن عامر رضی الله عنه النبی صلی الله علیه وسلم انه قال. مثالش حدیثی است که ابن ماجه از طریق عمر ابن عبدالعزیز عن عقبه ابن عامر رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم روایت کرده که می فرماید رحم الله حارس الحرس، رحم کند پروردگار بر نگهبان حرس. حرس بر وزن فعال جمع حارسه. رحم کند الله بر نگهبان نگهبانان. خب نگهبان نگهبانان کی هست؟ حرس منظور لشکریان هستند. رحم کند الله بر نگهبان لشکر اسلام، اونی که لشکر رو نگهبانی میکند. اینا چرا بهشون گفته میشه حرس؟ به خاطر این که نگهبانان مسلمانان دیگه. پس رحم کند الله بر نگهبان لشکر. فإن عمر لم يلقى عقبته، عمری که در این حدیث اومده بود، عمر ابن عبدالعزیز، عقبه ابن عامر رو ندیده است. اینو قاله الحافظ المزي في الاطراف، اینو حافظ مزی در اطراف گفته است. خب پس شش نوع حدیث مردود رو که سببشون سقط راوی بود به خوبی آورده بود، مختصر و ساده توضیح داده بود، هم حالا شیوهی رو که تدلیس و ارسال خفی به وسیله آن شناخته میشن رو بیان میکنه که به چه راهی شناخته میشن. ما یعرف به التدلیس والارسال الخفی، آنچه که شناخته میشه به وسیلهش تدلیس و ارسال خفی. یعرف التدلیس و ارسال الخفی به اموره. تدلیس و ارسال خفی با اموری قابل شناخت هستند. منها یکی از اون راها اخبار المدلس او المرسل نفسه بذلك. مدلس یا مرسل خودشون بیاند و اعتراف بکنند بگویند. و منها راه دیگش ان یعرف عدم سبائه ممن روى عنه مطلقا او لذلك الحديث بخصوصه بنص امام من ائمه هذا الشان. راه دوم این است که شناخته بشه عدم شنیدنش از کسی که ازش روایت کرده، شناخته بشه، دانسته بشه که این شخص از اون کسی که ازش روایت کرده اصلا نشنیده، یا مطلقا یا اون حدیث خاص فقط. شناخته بشه با چی؟ با نسی از امامی از ائمه حدیث، ائمه این فن. تا اینجای کار کافی است. موفق و مؤید باشید.